Dla Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 czerwca, jest 18. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. No niestety, do przerwy 01, za chwilę relacja ze stadionu w Moskwie. W serwisie Trójki sprawdzimy też nastroje po pierwszej połowie w strefie kibica przed Pałacem Kultury w Warszawie, gdzie jest nasz reporter. A po pierwszej połowie na stadionie Spartaka w Moskwie Polska przegrywa z Senegalem. Przed nami drugie 45 minut meczu. Łączymy się z Adamem Maleckim, który jest na stadionie w Moskwie. Tak, czekamy na tę drugą połowę tego spotkania. Po pierwszej nie jest dobrze. Od 37 minuty przegrywamy 0-1. Po samobójczym golu Thiago Cionka nasz środkowy obrońca znalazł się w złym miejscu, w złym czasie. Słaby strzał Senegalczyka Idrissi Gueye, który sam nie wierzył chyba w to, że trafi w bramkę. No i nie trafiłby, tyle że na drodze piłki znalazł się Cionek. Rykoszet, piłka w lewy róg bramki. Wojciech Szczęsny rzucił się w prawy. No i było po sprawie. Piłka ugrzęzła w siatce. Uważać musi Grzegorz Krychowiak. Już w 12 minucie ujrzał żółtą kartkę. Jeśli będzie kolejna kartka, no to wyleci z boiska i wtedy tak naprawdę zaczną się jeszcze większe problemy. Gramy słabo. Musimy coś z tym zrobić. Musimy się ożywić. W środku pola potrzebujemy w najlepszej formie Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski nie otrzymuje podań. Wraca po piłkę. Stara się ją utrzymać. Czeka na podania, ale niestety nikt nie utrzymuje. Ten poziom nie jest taki, jaki być powinien. Nasi muszą dobrze przemyśleć wszystko w przerwie. No i miejmy nadzieję, że w drugiej połowie zagrają zupełnie inne spotkanie, że uda się odrobić straty, no i ten mecz wygrać. No ale jak na razie po pierwszej połowie przegrywamy 0-1. Adam Malecki śledzi spotkanie Polska-Senegal, jego relacje na antenie Trójki w specjalnej mundialowej audycji. Nie tylko w domu czy pubie mecz Polska-Senegal można oglądać w 8 strefach kibica w Warszawie, w tym przed Pałacem Kultury od strony Alei Jerozolimskich. Jest tam Witold Banach. Powiedz, jakie nastroje po pierwszej połowie? Halo, Witold Banach. Powiedzmy sobie szczerze, że to popołudnie nie jest najbardziej szczęśliwe dla kibiców w Warszawie i w całej Polsce. Tutaj w strefie kibica przed Pałacem Kultury nastroje dosyć smutne. 0-1 to nie jest wymarzony wynik. Wszyscy tutaj mówili, będzie 2-0, będzie 3-1, będzie 3-0. Lewandowski strzeli 3 bramki. Wierzyli starsi i młodsi dziewczyny i chłopaki. Niestety 0-1, ale kibice nie tracą wiary i wierzą w zwycięstwo. Bramka przypadkowa, w sumie samobójcza. Myślę, że druga połowa przyniesie lepszy efekt niż ta pierwsza. No, co będziemy ukrywali? No, prawa jest taka, źle wyszliśmy w mecz od samego początku. Jesteśmy zawiedzeni trochę, że wbili sami, no, ale mam nadzieję, że wygramy. Nie jest smutno. Ogólnie myślę, że wygrają, tylko że na razie to nie wygląda zbyt dobrze, aby było lepiej. Ale trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki. Z jednej ze stref kibica w Warszawie mówił... Będziemy trzymać kciuki wszyscy i dziennikarze, i kibice, którzy tutaj są. Będzie gorący doping, bo te kilka tysięcy osób tutaj przed Pałacem Kultury wierzy w zwycięstwo. Są biało-czerwone flagi, biało-czerwone szaliki i gorący doping. No to teraz ja powiem. Witold Banach, bardzo dziękujemy za relację. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem, w nocy, jutro pogodnie i bez opadów. Nad morzem wietrznie. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 15 na południu, 16 w centrum, w środę od 25 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I aparat systemowy Canon EOS M5 z technologią NFC w niespotykanej cenie 3199 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Oglądaj Mundial jak tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 18. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Senegal. Meldujemy się w tym samym składzie w studiu w Warszawie. Krzysztof Przytuła, witam. Krzysztof Łoniewski na miejscu w Moskwie, jest Adam Malecki. Zanim połączymy się z Adamem, bo już rozpoczyna się druga połowa spotkania, to Krzysztof, krótkie twoje podsumowanie tego, co wydarzyło się w pierwszej połowie. No nie ma błysku, nie ma spójności w tych działaniach ofensywnych. Przede wszystkim tutaj ta współpraca w środku pola nie wygląda tak, jak powinna. No teraz patrzymy, co się dzieje i jakaś jest niepokojąca sytuacja z Jankiem Bednarkiem, który zastąpił Kubę Błaszczykowskiego. Przeszliśmy na trzech środkowych obrońców, ale teraz w tym starciu z jednym z zawodników Senegalu ucierpiał Bednarek. Co do pierwszej połowy, brak płynności w grze, brak organizacji dobrej w ofensywie, brak rozmieszczenia takiego, które by sprawiło, że jesteśmy w stanie coś zdziałać. Nawet kiedy tę piłkę przez chwilkę mamy przy nodze. Nie stworzyliśmy ani jednej groźnej sytuacji. Tak. Robert odcięty, Arek nie mógł tak naprawdę się odnaleźć, nie mógł sobie znaleźć miejsca. Mówię o Miliku. Chyba najgroźniejszy był Grosik, ale to wszystko kończyło się jakimiś tam dośrodkowaniami, które też do celu nie dochodziły. Niestety Piotr Zieliński też niewidoczny, on miał odpowiadać za kreowanie gry. No niestety, gramy tym dłuższym podaniem, co przy profilu takiego piłkarza, jakim jest Piotr Zieliński, zawsze będzie negatywnie odbierane, ponieważ no, on chce grać po ziemi, on chce grać na małej przestrzeni. My tego w pierwszej połowie nie robiliśmy. Na szczęście z Jankiem Bednarkiem wszystko w porządku. Wrócił do gry opatrzony przez lekarza naszej kadry. Halo, Adam Malecki. Teraz czas na ciebie. Zastanawiam się, jak można tę sytuację jakoś polepszyć, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, bo jeżeli patrzę na ławkę rezerwowych naszych rywali, no to jest tam i Moussa Sow, i jest Cheikou Kouyaté, jest Moussa Konaté, jest niesamowity Keita Balde, Lamine Gassama. No i to są zawodnicy, każdy z nich może wejść, no i poderwie tę drużynę, sprawi, że jeśli nie będzie gorzej, to będzie dużo lepiej. Teraz świetne planowanie, podanie do Macieja Rybusa, znowu podnosi rękę jak na złość sędzia, że był spalony, ale to już była taka lepsza próba w wykonaniu Piotra Zielińskiego, prostopadłe podanie. No i trzeba grać tymi prostopadłymi podaniami, ponieważ ten schemat długich piłek przepada zupełnie, oprócz tego, że omijają zupełnie Piotra Zielińskiego. No to my nie mamy żadnych szans z tymi chłopakami, którzy skaczą przecież od urodzenia wysoko, dużo wyżej niż my byśmy mogli sobie wymarzyć. Teraz Robert Lewandowski biegnie w stronę bramki, jest faulowany. To jest faul, proszę Państwa, panie sędzio, tak wskazuje. I czy tutaj będzie jeszcze jakaś kara dla Salifa Sané? Musi być kara, to musi być żółta kartka, panie sędzio. Tak jest, trzyma już żółty kartka. Kartonik na pewno go pokaże i jest żółta kartka także dla zawodnika Senegalu. Wreszcie Robert Lewandowski miał szansę, żeby się rozpędzić. Wreszcie miał okazję, żeby trochę rozgrzać te swoje muskuły, te swoje mięśnie, bo przecież potencjał ten chłopak ma niesamowity. No i jeśli nie możemy się przebić przez defensywę Senegalczyków, no to może przynajmniej Robert Lewandowski, który już trzyma piłkę w ręce, będzie miał szansę pokazać, co fantastycznego potrafi zrobić z piłką. Strzela strzelając z rzutu wolnego. Tam Senegalczycy przepychają go, pokazują, to było dalej. To nie jest tak zupełnie jak na podwórku, kiedy chłopcy się przepychali, żeby oddalić tę piłkę od bramki. Tak teraz robił Sané, który starał się naszego lidera, naszego kapitana odepchnąć. Jest też Arkadiusz Milik, zasłonili teraz swoje buzie, żeby nie było widać z ruchu bark, w jaki sposób będzie to wszystko rozegrane. No ale wszyscy wiemy, że Robert Lewandowski będzie starał się strzelać, no bo nie wyobrażam sobie, żeby akurat nie wykorzystać takiej sytuacji. Ten mur wysoki, bardzo wysoki, tam ustawili się wszyscy najwyżsi zawodnicy Senegalu, a ich średnia wzrostu to przecież 1,80 m, czyli tam naprawdę mogliby spokojnie grać w koszykówkę, a Robert Lewandowski patrzy, gdzie jest ustawiony Kadim Ndiaye. Robert, zrób to tak, jak potrafisz najlepiej, zrób to, żeby nas poderwać, żeby było 1-1, strzał Roberta Lewandowskiego, ale Ndiaye, chociaż gra słabo nogami, to jednak rękami gra dużo lepiej, poprunął w stronę piłki, no i wybił ją, a ta zmierzała gdzieś tam w okolice górnego lewego rogu jego bramki. No ale może to jest sytuacja, która sprawi, że uwierzymy w to. Teraz Maciej Rybus przypycha się z Ismailą Sarrem, ale on jest fantastyczny. Próba takiej szybkiej gry kombinacyjnej. Widać, że Piotr Zieliński musiał usłyszeć jakieś mocne słowa od Adama Nawałki. A może były to słowa otuchy, które miały sprawić, że Piotruś stanie się w drugiej połowie Piotrem i będzie mógł dyktować warunki gry, będzie wymierzał tutaj tempo, jak tylko on potrafi, patrząc na swojego idola Pirlo, który rozgrywał piłkę i potrafił podać ją na centymetr na nogę swojego kolegi. Teraz właśnie Piotr Zieliński do Roberta Lewandowskiego. On przepycha się, ach, czterech aż skoczyło, doskoczyło do niego naprawdę wściekle, jakby planowali to już od dawna, jakby patrzyli, co z piłką zrobi Robert Lewandowski. No i teraz Senegalczycy podchodzą w stronę naszego pola karnego. Będzie groźnie, jest wycofanie piłki, Sadio Mane strzela, ale na szczęście trafia Michała Pazdana. Tym razem nie było rykoszetu, tym razem odbiła się ta piłka od dwójki na plecach Michała Pazdana i na szczęście, bo w tym przypadku zmierzała w stronę bramki, byłoby bardzo groźnie, a Robert Lewandowski wciąż rozpamiętuje zapewne ten strzał. Można było strzelić lepiej? Pewnie nie, ale mógł być gol, to mogło wyglądać trochę inaczej, ale trochę odżyliśmy, jakby to słońce, które pojawiło się teraz nad Moskwą, miało jakiś wpływ na grę naszych zawodników. Może po tym, jak była piękna pogoda w Juracie, potem w Arłamowie i teraz w Soczi, oni potrzebują trochę tego słoneczka, żeby się ogrzać i żeby poczuć się trochę jak na jakiejś plaży w Copacabanie, gdzie kopią piłkę w sposób spektakularny. Niech to uczynią też nasi zawodnicy. Potrzebujemy takiego poderwania, bo nie wyobrażam sobie, żeby tego zabrakło w tej części spotkania. Potrzebujemy jakiegoś dodatkowego bodźca. Kto będzie tym zawodnikiem? Trochę Piotr Zieliński jakby się ocknął. Teraz cały czas jest pod grą. Może przypomni sobie najlepsze chwile z Napoli, gdzie oczywiście ma dużo łatwiejszą grę. Tam naprawdę mając piłkę przy nodze ma 3 czy 4 rozwiązania. Może podać do kolegi. Wszyscy wychodzą na pozycję. U nas ta gra wygląda trochę inaczej. Już jest 53. minuta spotkania. Adam Nawałka schował się, rozmawia ze swoimi współpracownikami i za chwilę na pewno będą starali się jakieś znaleźć rozwiązanie. Teraz starali się Polacy wyjść z kontrą. Arkadiusz Milik, no niestety, nie jest najlepiej dzisiaj dysponowany. Zresztą podobnie jak reszta zawodników. Grzegorz Krychowiak, uważaj, bo Sadio Mane potrafi trzymać gdzieś tam pułapkę w swojej kieszeni i ją wyciągnąć, żeby była druga żółta kartka. Sar będzie dośrodkowywał. Znowu rykoszet, znowu był strzał Diupa, ale na szczęście nie trafił w piłkę, a teraz sędzia odgwizduje faul na Łukaszu Piszczku. Zbieramy siły, musimy myśleć o tym, żeby podejść pod bramkę rywali i żeby w końcu skonstruować jakąś akcję, bo dopadają do nas Senegalczycy od razu i to dotyczy nie tylko obrońców, ale dotyczy już tej linii środkowej i dotyczy także napastników. Teraz Robert Lewandowski, nasz napastnik, będzie wbierał pole karne. Bardzo dobrze, radzi sobie świetnie. Teraz jeden zwód, drugi, ale dopadają do niego, stracił piłkę i będzie teraz sam faulował. Tak, faulował Sara, który bardzo dobrze w tej sytuacji się zachował, a Robert Lewandowski mógł na pewno lepiej wykorzystać tę sytuację i sprawić, że byłoby dużo, dużo groźniej. 55. minuta spotkania. Wciąż przegrywamy z Senegalem 0-1. Krzysztof, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak w defensywie gra reprezentacja Senegalu. No ogólnie gra w piłkę to też przede wszystkim pojedynki. Wygrywane pojedynki w ofensywie, w defensywie i tutaj widać... W defensywie Senegalczycy wygrają... W defensywie wyglądają fenomenalnie. Niemal 100% wygranych pojedynków. Tak, nawet kiedy jest moment, gdy nasz rodak jest w stanie wygrać pojedynek, to od razu doskakuje drugi, trzeci i oni są bardzo skoncentrowani, bardzo szybcy, bardzo silni. No i przede wszystkim też ustawieniem samym swojej sylwetki w tej grze 1-1 są mocni, także... Na tej chwilę wyglądają po prostu świetnie, zdecydowanie lepiej. Tak. Chwila przerwy i wracamy do Moskwy. Thank you. I znów jesteśmy w Moskwie. Adam Malecki. Adam, czy gra Polaków wygląda lepiej niż w pierwszej połowie? Na pewno są bardziej zdeterminowani, bardziej waleczni. Teraz zmiana w reprezentacji Senegalu. Sheikh Ndoye, jeden z najstarszych zawodników, już 32-letni, zabiera się do tego, żeby pojawić się na boisku. Już w biegu, już na nim jest. Schodzi Niang, trzyma się za nogę, ale czy to jego dotyczyła zmiana? Nie. Jeszcze Ndoye czeka na to, żeby wejść. Także czekamy teraz na to, jak rozwinie się sytuacja Polaków. Robert Lewandowski biegł w pole karne, ale znowu zatrzymany przez to sito reprezentantów Senegalu. Teraz złe podanie Krychowiaka. Niang biegnie w stronę pola i niestety będzie gol. 2-0 dla reprezentacji Senegalu. Cóż za nieporozumienie. Krychowiak podawał do Bednarka. Bednarek rozglądał się, jakby nie wiedział, co zrobić, czy stoi na skrzyżowaniu Moskwy, czy jadą czołgi, czy jadą może jakieś inne samochody. Tutaj jest za dużo pasów. Nigdy nie byłem w tak dużym mieście. Patrzył Bednarek wokoło. Natomiast Szczęsny wybiegł z pola karnego, biegł w stronę piłki, no ale Niang był dużo szybszy. No i już spokojnie potem tylko musnął piłkę obok Szczęsnego i pobiegł w stronę pustej bramki i wpakował ją do siatki. Także niestety tak wygląda teraz sytuacja. Wygląda tragicznie. Przegrywamy 0-2. Tańczą tam w rogu gdzieś Senegalczycy. To jest taniec, który pamiętamy z najlepszych czasów, a najlepsze czasy reprezentacji Senegalu to są oczywiście te historyczne, które teraz pisze reprezentacja Senegalu, ale też dotyczą przyszłości z 2002 roku, kiedy kapitanem z numerem 6 był Aliou Cissé i kiedy wtedy podbijali cały świat, pokonując Francję i docierając do ćwierćfinału. A teraz Robert Lewandowski z ogromnymi pretensjami podszedł do sędziego. Coś tu nie gra, panie sędzio. No przecież była sytuacja kontrowersyjna. Była zmiana, która nie do końca była widoczna. Rzeczywiście tutaj była zatrzymana gra, tak jakby nie wiadomo było do końca, co się dzieje. W każdym razie nasi zawodnicy mają pretensje i proszą, no proszę, panie sędzio, ma pan do dyspozycji VAR, może pan sprawdzi, może pan sobie zajrzy do tego magicznego okienka i zobaczy, co się dzieje. No ale najwidoczniej sędzia nie ma takiej potrzeby, konsultuje się z innymi, schodzi w tym momencie Diouf, wchodzi wspomniany wcześniej z numerem 11 Sheikh Ndoye. No i na pewno nie będzie nam też łatwo, tym bardziej, że Diouf przepychał się tam z przodu, był bardzo aktywny, ale nie był najlepszym zawodnikiem. Przegrywamy 0-2 z Senegalem w 63 minucie. Tyle, Adam Malecki. Krzysztof, twoja analiza tego gola, no katastrofalna, katastrofalne zachowanie trzech naszych piłkarzy. No, trzeba powiedzieć, że pierwszego gola sobie strzeliliśmy, drugiego, no właściwie tym bardziej. No tutaj, o ile to podanie Krychowiaka było oczywiście takie dosyć ryzykowne, to, to zachowanie po części Janka Bednarka i niestety Wojtka Szczęsnego, tak. Tak, gdzie jeszcze spokojnie to było do uratowania. To nie było tak, że tutaj Niąk... Jan Bednarek jakby wystraszył się biegnącego Wojciecha Szczęsnego, poczekał na niego. To prawda, no kuriozum gol i tak naprawdę to, co mówiliśmy w przypadku Kolumbijczyków z Japończykami, gdzie jeden błąd i czerwona kartka powoduje, że ten mecz już się wymyka spod kontroli, to teraz nam się wymknął zdecydowanie. Niestety tak to wygląda. Do końca spotkania zostało jakieś pół godziny. Przegrywamy z Senegalem na otwarcie, nasze otwarcie Mistrzostw Świata 0-2. Sinking. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I broken hearts will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wish for something new. Well, you wanted something beautiful. For something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. There's not around for you. When the wheels come. Czas płynie nieubłaganie. Czy zmienił się wynik spotkania w Moskwie? Halo, Adam Malecki. 68. minuta spotkania. Wciąż przegrywamy 0-2. Przed chwilą powtórka tej drugiej bramki. Naprawdę to były jeden błąd za drugim. Same wielbłądy. Zbliżenie na Lothara Matthäusa. Legendy reprezentacji reprezentacji Niemiec oczywiście, który patrzył na to z niedowierzaniem, dostał oczopląsu, jakby nie mógł zrozumieć, jak na Mistrzostwach Świata do takiego błędu można doprowadzić. Zastanawiam się i teraz sobie w głowie układam to wszystko, co działo się w ostatnich tygodniach z Kamilem Glikiem, no i teraz to wszystko widać, jakże on jest ważny, jaka to jest postać, która dyryguje naszym blokiem obronnym, ale też ma wpływ na to, co dzieje się z przodu. No bo oczywiście niefortunny przypadek i gol samobójczy Thiago Cionka, no ale Jan Bednarek niestety nie zachował się najlepiej. Nie on jeden, nie szukajmy winnych, szukajmy teraz rozwiązań, a patrząc na ławkę rezerwowych, no to chyba nie ma za bardzo na co czekać i Adam Nawałka będzie musiał podjąć jakieś decyzje. Łukasz Teodorczyk poszedł się rozgrzewać. Jest także Kamil Glik, ale on chyba bardziej, żeby potowarzyszyć Łukaszowi. No nie mamy tutaj rozwiązań. Przed chwilą taki obraz nędzy i rozpaczy, kiedy mieliśmy rzut rożny. Podszedł do rożnego Arkadiusz Milik, lewą nogą dośrodkowywał, no ale to było takie dośrodkowanie, które może do reprezentacji rugby by pasowało. Natomiast no, u nas nie było szans. Grzegorz Krychowiak starał się przyjąć tę piłkę w polu karnym Senegalczyków, ale nie było na to szans. Także jedynym rozwiązaniem no to wprowadzenie napastnika. Senegalczycy jeszcze teraz wprowadzili dodatkowego pomocnika, zagęścili ten środek pola i będzie nam teraz jeszcze trudniej. Teraz Grzegorz Krychowiak stara się wysoką piłką sprzed pola karnego podać do Roberta Lewandowskiego, ale ona nie dociera do Lewandowskiego, chociaż teraz Łukasz Piszczek będzie ośrodkowywał i jest! To było bardzo blisko. Wydawało się, że ta piłka wpadła do siatki, bo to przecież było podanie po ziemi, które trafiło na 5 metr do Arkadiusza Milika na jego lewą nogą. Może jakby strzelał prawą, to byłoby łatwiej trafić, a tak to trafiła zamiast do bramki, to gdzieś tam w mikrofon i w jakąś kamerę, która znajdowała się tuż obok bramki. Arkadiusz, musisz takie sytuacje wykorzystywać. To naprawdę była wyśmienita, najlepsza sytuacja naszej reprezentacji. Ależ szkoda, przecież to była ta minuta, która mogła ożywić wszystkich. 44 tysiące kibiców na stadionie, teraz potwierdzenie na Telebimie. Wielka radość, chociaż przed chwilą pojawiły się pierwsze gwizdy, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, i to właśnie miało miejsce po tym niefortunnym rzucie rożnym Arkadiusza Milika. A Senegalczycy naprawdę grają teraz fenomenalnie, kontrolują sytuację, tak jakby już wiedzieli, że mają ten mecz pod kontrolą. Faulowany jest jednak Piotr Zieliński, który stara się walczyć w środku pola z rosłymi rywalami. Nie wychodzi to najlepiej, no ale przynajmniej trzeba się postarać, trzeba dołożyć od siebie trochę więcej. To nie może być już tylko te 60%, które dają z siebie teraz Polacy, ale to musi być dużo więcej. Nie podoba mi się do końca, jak fizycznie wyglądamy. Może jest jakaś w tym wytrzymałość, ale nie ma prędkości. No naprawdę przy Senegalczykach, którzy oczywiście mają naturalne predyspozycje do szybkiego biegania, no to przy nich wyglądamy bardzo słabo. Teraz Idrissa Gueye fauluje ostro Grzegorza Krychowiaka, no i jest słuszna żółta kartka dla pomocnika Evertonu, bo rzeczywiście poskrobał tam mocno Krychowiaka, który też przecież na swoim koncie już żółtą kartkę ma. Także 2-1 w żółtych kartkach, nie, już 2-2, 3-2 chyba z tego co widzę na ekranie, bo Gueye i Sané Ndoye mają po żółtych kartkach, nie, Gueye, Sané, także te 2-1, tak jak mówiłem na początku, zaznaczone są tutaj zmiany i żółte kartki, 2-1 w żółtych kartkach, 2-0 natomiast jeżeli chodzi o mecz, i znowu atakują Senegalczycy, atak pozycyjny, będzie szansa, żeby zbliżyć się znowu w nasze pole karne, i ten niesamowity Sar, który ma przyspieszenie godne Lamborghini, podaje do Sadio Mane rozszerza jeszcze do Idrissi Gueye i będzie dośrodkowanie za chwilę Nianga w pole karne, ale w tym przypadku dobrze zachował się Jan Bednarek i długie podanie w stronę osamotnionego Roberta Lewandowskiego, który pewnie poczuł się teraz, jakby mieszkał w jakiejś osamotnionej chatce w Bieszczadach. Gdzie są moi koledzy? Gdzie oni przebywają? Jestem zupełnie sam. No i kto jest koło linii bocznej? Jest Dawid Kownacki, czyli jest ruch ze strony trenera Nawałki. Będzie szansa na to, żeby trochę zamieszać bardziej z przodu. Także czekamy na wejście Dawida Kownackiego. Sędzia już jest gotowy. Schodzi Arkadiusz Milik także. A za chłopcy, którzy grali jeszcze swego czasu w naszej reprezentacji młodzieżowej, się wymieniają. Schodzi Arkadiusz Milik i to są, proszę Państwa, gwizdy. No, może nie był to najlepszy występ Milika, no ale musimy zrozumieć, że ten chłopak dochodzi do siebie. Oczywiście oczekiwania na Mistrzostwach Świata są dużo większe. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby dochodzić do formy na turnieju. Tu forma musi być gotowa. Kuba Błaszczykowski też na ławce rezerwowych już obserwuje to, co się patrzy. Nie wygląda w ogóle na zadowolonego. Pewnie martwi się tym, że to może być poważniejsza kontuzja. Martwi się tym, jaki jest wynik. W każdym razie już jest Dawid Kownacki, już jest Robert Lewandowski, który dyryguje tą drużyną. Może jeszcze będzie chwila na to, żeby poderwać nasze szeregi. Jest 74. minuta. To już za chwilę będzie ostatni kwadrans. Nasi zawodnicy wiedzą o tym, nasi kibice wiedzą o tym, że należy wesprzeć naszą reprezentację. Teraz Dawid Kownacki biegnie w stronę piłki, no ale Khalidou Koulibaly pokazuje mu od razu, gdzie jest twoje miejsce, chłopcze. Ja tutaj tym wszystkim dyryguję. Wszedłeś, jesteś nowy, ale tutaj ja rządzę. No i Senegalczycy spokojnie znowu jakby spędzali cały czas na siłowni. Tę piłkę rozgrywają, są potężni, są szybcy, ale te mięśnie wcale nie mają mają wpływu na jakąś ociężałość, lecz mają wpływ na to, że rzeczywiście jest dynamika. Kolejna zmiana natomiast teraz w szeregach reprezentacji Senegalu, no i za chwilę Keita Balde, czyli ten zawodnik, który był postrachem swego czasu w Serie A, który był grając w Lazio, urodzony w Barcelonie, w okolicach Barcelony, grał w szkółkach Mazii, no i potem Barcelona jednak nie zatrzymała go, poszedł w świat, no i Keita Balde na pewno będzie zawodnikiem, który będzie nam sprawiał bardzo dużo problemów. Przepraszam, to Moussa Konaté tutaj był trochę odwrócony ode mnie, także Moussa Konaté wchodzi za chwilę i to on będzie starał się znowu zamieszać w szeregach naszych zawodników. W każdym razie już tylko kwadrans do zakończenia, wciąż przegrywamy 0-2. Krzysztof Adam słusznie zauważył, że ustępujemy fizycznie, to bez dwóch zdań, natomiast niestety też widać przewagę kultury gry po stronie Senegalczyków. Znaczy nie ma co tutaj ukrywać, to są piłkarze, którzy grają naprawdę w topowych ligach, w świetnych klubach i operowanie piłką, też ta sprawność ogólna, to na takie co przygotowanie też, gimnastyczne też. No rewelacyjne, nie dość, że oni są szybcy, to silni, nie dość, że wszędzie nadążają, to jeszcze wysoko skaczą, także i zawsze włożą nogę przed naszego piłkarza, prawda? Tak, ale to się bierze właśnie z tych predyspozycji czysto takich siłowo koordynacyjnych, ale też z drugiej strony oni są bardzo dobrze poustawiani na tym boisku. Pierwsze minuty w ogóle tego spotkania to widać było, że oni się nie napinają, tak kolokwialnie mówiąc, na to, żeby gdzieś tam grać pressingiem pod naszym polem karnym, wyczekują, są bardzo skoncentrowani i tak naprawdę oni dopadają w najprostszych, wykorzystują każdy błąd techniczny. W momencie, kiedy jest piłka przyjęta przez naszego zawodnika źle, to oni wykorzystują ten moment. Od razu doskakują, zabierają piłkę i po tym odbiorze to pierwsze podanie jest celne. U nas nawet jak jest ten odbiór, to później jest złe pierwsze podanie i praktycznie nic z tego nie wychodzi. No to przerwa i wracamy do Moskwy. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Me. 10 minut do końca regulaminowego czasu gry. Czy obraz gry zmienił się w Moskwie? Halo, Adam Malecki. Trochę się ten obraz zmienił, bo była dwukrotnie dwójkowa akcja Maciej Rybus i Dawid Kownacki, który tę swoją młodość, uwaga, teraz Senegalczycy, bardzo dobre dośrodkowanie, długi przerzut, podanie, piłkę głową podawał Senegalczyk w pole karne i tam już Sadio Mane wpadł w pole karne, no i na szczęście szybszy był Wojciech Szczęsny, który gdzieś tam jeszcze po drodze pogubił piłkę, Wojtek też trochę jakby zbity z tropu po tej utraconej bramce. Wspominałem o dwóch akcjach, wpierw jedna Macieja Rybusa, było dośrodkowanie z lewej strony płasko, ale nasze nieszczęście, pojawił się na drodze piłki jeden z obrońców reprezentacji Senegalu. Po minucie dosłownie znowu akcja z lewej strony, dośrodkowanie w pole karne Macieja Rybusa, który tutaj wydaje się i fizycznie, i pod względem takim umysłowym. Teraz podanie do Roberta Lewandowskiego, będzie szansa, czy Maciej Rybus trafia do niego piłka, strzela lewą nogą, przecież jest lewonożny, ale nie strzela tak jak trzeba, bo tam już Senegalczycy wślizgami różnymi, jakimiś akrobacjami starali się zatrzymać strzał Rybusa w tym gąszczu, który się tam stworzył. Nie, niestety nie udało się, ale pięknie klatką piersiową przyjął piłkę Robert Lewandowski. Pewnie miał szansę, zresztą był gdzieś tam jeszcze ciągnięty. On sam ciągnął jednego z zawodników za koszulkę, no i nie udało się niczego z tego skonstruować. Teraz Tiago Cionek, uwaga, bo jest Sadio Mane i tutaj nie można się bawić. Podanie do Łukasza Piszka i Idrissa Gueye od razu do niego dopada i widać, że sił ma bardzo dużo. Sił podobnie jak Maciej Rybus, który widać, że fizycznie czuje się świetnie, mentalnie też ta Rosja mu służy. No i była ta akcja, kiedy było jego dośrodkowanie w polu karnym. I proszę sobie wyobrazić, że Dawid Kownacki, który przecież znalazł się gdzieś tam koło rosłych obrońców z Koulibalim na czele, wyskoczył najwyżej. Udało mu się strzelić, ale jeszcze kozioł piłka odbiła się od ziemi, no i bramkarz reprezentacji Senegalu Kadim Diaye dał radę tę piłkę wyłapać, ale dał trochę ożywienia. Teraz kolejne ożywienie, Bartosz Bereszyński pojawia się za Łukasza Piszczka, także mamy kolejną zmianę w naszej reprezentacji, no i może to będzie kolejny jakiś taki zastrzyk jakiegoś działania bardziej aktywnego kolejnego zawodnika Sampdorii Genua. Jest Kownaś, jest Bereś, także teraz warto poderwać tę drużynę, bo to są przecież ostatnie minuty, to jest już tylko 7 minut do końca. Jeden z Senegalczyków zbija się z bólu, jednak Maciej Rybus ani myśli o tym, żeby zatrzymywać się. Podaje piłkę do Piotra Zielińskiego, konstruujemy wszystko od tyłu, do Jana Bednarka, znowu przez Tiago Cionka, teraz szeroko rozstawiony w linii pomocy Dawid Kownacki, nie, Bartosz Bereszyński, przepraszam, podaje do Dawida Kownackiego, zamieniają się rolami, znowu Kownacki do Bereszyńskiego, ale piłka wyszła poza linię boiska i to Senegalczycy będą rozpoczynać, a właściwie nie mają wcale ochoty rozpoczynać, bo przecież jeden z ich kolegów zwija się z bólu, podnosi się już ociężały i to zmęczenie i na pewno ból. Sędzia pokazał mu, podnosimy się, już działamy, natomiast Sar, który przebiegł dzisiaj tak dużo, na pewno ma sporo powodów do tego, żeby trochę poleżeć, będzie miał okazję poodpoczywać, będzie regeneracja, będą masaże, a teraz niestety znowu Senegalczycy. No i jakby Sar, który tak bardzo cierpiał, nagle zapomniał o całym bólu, już Rybus koło niego, oj, niestety chyba będzie rzut karny, zastanawia się, co zrobić, czy to będzie faul, czy to będzie jednak żółta kartka z przepychanki. Wojciech Szczęsny od razu starał się w jakiś sposób rozdzielić wszystkich, wydawało się, że ten ślizg był na nogi Ismaila. W jaki sposób zachowa się teraz sędzia? Nie, mówi do Sara, koniec, nie będziesz się już tak dalej zachowywał. Dziwię się, że nawet za tą symulkę nie ma żadnej żółtej kartki, bo przecież Maciej Rybus interweniował tak, że różnie mogło się to wydarzyć. Teraz podzielony jest Telebim na stadionie, tak jakbyśmy oczekiwali jeszcze na jakąś decyzję sędziego. Sędzia jeszcze mówi, czekamy, jeszcze czeka na jakąś decyzję ze strony pewnie VAR-u, ale nie, mówi spokojnie, gramy dalej, także że na szczęście wszystko było się dobrze i to ryzyko Macieja Rybusa było opłacalne. 85. minuta, konstruujemy znowu akcję od tyłu, ale to są takie podania, które bardziej chyba służą statystyce niż rzeczywistemu tworzeniu akcji. Teraz Kownacki podaje do Piotra Zielińskiego. Piotrek się obraca na drugą stronę, stara się podawać, ale tam na drodze piłki jest Idrissa Gueye, który jeszcze walczy z Krychowiakiem i okazuje się, że zagrał ręką. Także będzie okazja, żeby tę piłkę dośrodkować. Jest kolejna zmiana i w tym przypadku ten, który przeważnie jest kapitanem, czyli zawodnik West Ham United, Kouyaté, pojawi się na boisku, schodzi natomiast z numerem 13 Alfred Ndiaye, zatem zamieniają się. Wolverhampton schodzi West Ham United, a Kamil Grosicki już zastanawia się, nie, jeszcze na chwilę będzie czas, bo teraz dośrodkowanie Kamila Grosickiego. Krychowiak, Grzegorz Krychowiak! Piękna bramka, piękna główka, wyskoczył najwyżej, nie spodziewali się tego zupełnie reprezentanci Senegalu, jest gol dla reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak, wydawało się, że on nogami gra świetnie, że potrafi przerzucać piłkę z jednej strony na drugą, a teraz pofrunął zupełnie jak Superman, jakby chciał pokazać, że on jeszcze ma tutaj siły, jakby został zainspirowany tym fantastycznym, tą statuą, która znajduje się przed stadionem, tutaj na stadionie Spartakusa, więc jest bramka kontaktowa, piękny gol, piękne dośrodkowanie Grosickiego, no i od razu poderwali się nasi kibice, krzyczą, jeszcze jeden, nie ma co się dziwić. Piękna bramka Grzegorza Krychowiaka, fantastycznie naprawdę poszybował. Chciałoby się oglądać teraz jedną powtórkę za drugą. Senegalczycy teraz wstrzymują akcję, czekają, wiedzą, że to już ostatnie minuty, a my musimy zaatakować, musimy coś z tym zrobić, musimy wydrzeć się punkt reprezentacji Senegalu. Ach, jakie byłoby to wspaniałe, jakie to byłoby świetne, poderwał naszą drużynę Grzegorz Krychowiak, znalazł się tam zupełnie niespodziewanie dla wszystkich, bo przecież tam wydawało się, że wszystko jest od początku, od A do Z zaplanowane przez obronę Senegalu, aż tu nagle taki Grzegorz Krychowiak, taki chochlik się pojawił i nie dał szans bramkarzowi reprezentacji Senegalu. Panowie, na chwileczkę oddaję wam głos, już nie grajmy, wróćmy za chwilę do Moskwy. Oczywiście nie gramy, krótki komentarz Krzysztof dotyczący tej bramki Grzegorza Krychowiaka, rzeczywiście efektowny strzał głową. No zawsze punktem numer jeden jest bardzo dobre dośrodkowanie. Tutaj Kamil Grosicki super dośrodkował. No, mamy jeszcze 5 minut, myślę, minimum grania, także tutaj trzeba wszystko zrobić, żeby przedostać się z piłką na połowę, tak jak teraz, na połowę Senegalu, żeby jeszcze więcej pazerności, więcej tej determinacji w graniu. Czekam na to, żeby tutaj Robert doszedł choć raz do takiej sytuacji, w której może strzelić, bo na razie ma bardzo ciężko, żeby w ogóle znaleźć się w sytuacji korzystnej. Złapaliśmy kontakt, to jest najważniejsze. Przegrywamy od 86 minuty już nie 0-2, a 1-2, zatem brakuje nam jednej bramki do wyrównania i w zupełnie innych nastrojach kończylibyśmy to spotkanie. Jak ono się zakończy, to skomentuje Adam Malecki. Szeku Kouyaté pojawił się na boisku, w końcu udało się przeprowadzić tę zmianę, a minęło kilka minut przecież od chwili, kiedy mówiłem, że już czeka, żeby wejść na boisku, ale działo się bardzo dużo, między innymi Kouyaté mógł obserwować pięknego gola Grzegorza Krychowiaka. Teraz Saliu Cissé zdjął marynarkę, jest mu gorąco, rozmawia ze swoim przeważnie grający i będącym kapitanem tej drużyny Kouyaté. Teraz dośrodkowanie Senegalczyków, musimy jak najszybciej wyprowadzić. Oni wiedzą, że trzeba oddalić piłkę. Teraz Idrissa Gueye stara się przetrzymać piłkę blisko pola karnego Polaków. To jest stary lis, on wie dobrze, jak trzeba działać i niestety jest rzut rożny. Będzie szansa dla Senegalczyków, a my potem już musimy jak najszybciej tę piłkę wyłapać i myśleć o tym, żeby przeprowadzić jak najszybszą kontrę. Niech to będzie byle kto, niech to będzie jeden z Polaków, który da nam tyle radości. Kto by się spodziewał, że to akurat remis da nam sam radość, ale w tym przypadku tak jest. Widać, że Adam Nawałka, który popija teraz wodę, jest targany emocjami. Te jego oczy teraz wpatrzone w to, co zrobią Senegalczycy. Wie, że oni są w tym świetni, w tym lataniu w powietrzu, że tak jak to zrobił Grzegorz Krychowiak, to oni to robią 100 razy lepiej i są jeszcze bardziej skuteczni. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Lecą Senegalczycy, ale na szczęście piłka wybita. Jeszcze przy okazji był faul. Także teraz futbolówka będzie dla nas. Piotr Zieliński szybko pobiegł, jakby był chłopcem do podawania piłek, do piłeczki. Podaje do Szczęsnego. No i kibice wiedzą, że trzeba wspierać. Jeszcze jeden. Jeszcze by się przydał. Na pewno teraz odśpiewany hymn, tak jak to przeważnie robią. Doliczonych 4 minuty. 4 minuty szansy. 4 minuty nadziei. Teraz podanie do Kamila Grosickiego. Ale dlaczego my cały czas gramy górą? Przecież Senegalczycy z tymi górnymi piłkami wiedzą, co zrobić. Teraz zbita piłka. Grzegorz Krychowiak podaje do Bartosza Bereszyńskiego, ale znowu niepotrzebnie podniósł ją. Teraz przejmuje piłkę. Znowu Grzegorz Krychowiak szuka jakiejś szansy na to, żeby się przedrzeć, ale świetnie interweniuje Koulibaly, którego swego czasu chciał Didier Deschamps w reprezentacji Francji i bardzo zdziwił się w programie telewizyjnym, kiedy prowadzący powiedział mi, jak to Koulibaly gra w reprezentacji Senegalu. Nie wiedział o tym Deschamps. Teraz znowu Grosicki dośrodkowuje, ale świetnie wyszedł teraz w powietrzu Kadim Diaye, łapie piłkę, będzie z nią teraz leżeć, jakby to była jego najbliższa przyjaciółka. Będą sobie opowiadać historyjki, będą sobie czytać do poduchy jakieś książeczki i będzie zwlekał, ale nie, wybija wysoko, wysoko wybija piłkę, jakby chciał ją skierować gdzieś na dach i żeby przetrzymać ją, żeby jak najdłużej jeszcze zebrać kilka sekund. Kamil Grosicki teraz strzela jakby z 30 metrów, ale to była świeca, która poszybowała wyżej jeszcze niż wcześniej to podanie Kadima Ndiaye. Także nie, chyba nie o to chodzi, żeby brać udział w konkursie na to, kto wyżej wykopie piłkę, tylko trzeba ją skierować do bramki. Tym bardziej, że już jest doliczony czas gry. To już jest 92. minuta spotkania. Już zostały tylko dwie. Senegalczycy atakują, a nasi myślą tylko o tym, żeby otrzymać piłkę, żeby trafiła pod nasze nogi i żeby ją wykorzystać tak jak trzeba. Chociaż to Senegalczycy jak na razie robią to bardziej skutecznie, grają mądrzej, grają po ziemi, są faulowani, szukają tego kontaktu fizycznego, wiedzą, że potrafią na tym skorzystać i tak jest w tym przypadku właśnie. I całą prawie drużyną, tylko Koulibaly tak naprawdę zostaje z tyłu, a reszta Sadio Mane na czele starają się teraz podejść bliżej bramki i znowu wykonują to, co w tym przypadku jest najlepsze. Piłka do Sadio Mane, będzie groźna sytuacja, ale na szczęście wybita przez naszych zawodników. Nawet Jan Bednarek teraz idzie w stronę naszego ataku. Starał się Robert Lewandowski szybko podać do Bartosza Bereszyńskiego. Nie było takiej szansy. Grzegorz Krychowiak rozgląda się, do kogo podać. W stronę Kamila Grosickiego. Zbije tę piłkę Kamil, ale niestety lepsi w tym przypadku byli znowu obrońcy Senegalu. Ostatnia minuta. Chłopcy, musicie dać sobie wszystko. To jest minuta 20 sekund. Piłka do Macieja Rybusa, ale już wściekle atakuje go jeden z Senegalczyków, dokładnie Sar, który ma pełno sił. Znowu Grzegorz Krychowiak, znowu długa piłka do Rybusa. O, i będzie przynajmniej szansa na to wybijać. Czy out? Tak, to będzie out, ale tuż obok pola karnego Jan Bednarek będzie starał się wrzucić daleko piłkę. Niech rzuca dalej jeszcze niż Tomasz Kajto. Nie, Kamil Grosicki powiedział, podaj, ty idź, ty jesteś wysoki, idź tam w gąszcz i może Bednarek, Jan Bednarek, który na początku był zagubiony, najlepiej teraz znajdzie się w tym gąszczu. Podanie, oż, cóż to było za zderzenie teraz bramkarza reprezentacji Senegalu z Robertem Lewandowskim po Fruneli, aż zadrżałem, ponieważ wydawało się, że uderzył głową w pięści lecącego w powietrzu bramkarza Senegalu, ale to bramkarz Senegalu teraz zwija się z bólu. Robert na szczęście wstał, wydaje się, że nic się nie stało. Teraz Thiago Cionek bardzo dobrze odbiera piłkę, jednak Dawid Kownacki nie jest faulowany i skutecznie odbierają ją Senegalczycy. To już, proszę Państwa, jest 10 sekund i teraz Idrissa Gueye, prawie jak Eusebiusz, jak Włodzimierz Smolarek, idzie gdzieś tam w okolice narożnika, będzie piłkę przetrzymywał, grają z nami z dziadka i wiedzą już bardzo dokładnie, że tutaj nie będzie miejsca już na to, żeby przeprowadzić kolejną akcję. Niestety, wydaje się, że nasza ostatnia akcja, nasza ostatnia nadzieja, jaką mieliśmy, to była właśnie w tym podaniu. Tak właśnie jest, kończy sędzia z Bahrajnu ten mecz, przegrywamy 1-2.